एक से सब प्रकरण हुआ था और थोड़ा पहले से था। कहाँ से दीवोद्यावा कहाँ है? द्वंद्व समास का। अच्छा हाँ हाँ ठीक है। और इसमें एक से समय कितने पुराते सत्र कितने विपूर्वाना विरूपाना एक शेष प्रकरण हो गया था। अतः सर्व समास शेष प्रकरण सब समास के लिए आवश्यक है। कृत्तधित समास एक शेष सनाद्यंत धातु रूप पंचवृत्त है। लघु कमधि में पांच वृत्ति कृत तथित समास एक शेष और दूसरा सनाद्यंत धातु रूपये पाँच पंचम वृत्ति कौन है? सनाद वृत्ति किसको कहते हैं? परार्थाभिधानम वृत्ति परस्य अर्थ से अभिधान वृत्ति है। एक वृत्ति बताओ समास वृत्ति उदाहरण बताओ। नहीं लेकर दिखाओ समास वृत्ति एक बोलना नहीं कोई वृत्ति पूछते हैं सब समास लेकर दिखा दे। क्या लिखा है अपने? विग्रह लिखा है ना। विग्रह और अधिक हुआ कितने चाहिए? केवल वृत्ति। हाँ केवल वृत्ति है ठीक है। वृत्ति मालूम नहीं सामने लिखा है राजपुरुष। राजपुरुष वृत्ति है या नहीं? वृत्ति क्या है विग्रह क्या है इतना पता चलना चाहिए। राजपुरुष वृत्ति या विग्रह है? हैं अभिग्रह क्या है? हाँ राज्ञा पुरुष विग्रह है वृत्ति है राजपुरुष। और एक वृत्ति बताओ। ये तो हो गया राजपुरुष तो सरल है और दूसरी वृत्ति कहाँ मिलेगी? कोई नहीं ना। और क्या है बोलो? हैं अरे कुछ बोलो। हैं लौकी वाला करने ये तो हो गया। एक राजपुरुष वृत्ति होगी दूसरा वृत्ति बताते तो राजनगर वृत्ति है क्या? दूसरी वृत्ति मालूम है क्या? राजपुरुष छोड़ करके समास वृत्ति कठिन है ना। हैं क्या पिता पिता पीताम्बर पीताम्बर पीताम्बर वृत्ति है। और कुछ मालूम से तो और बोलो। हैं नीले नीलकंठ विसर्गता नहीं नीलकंठ ये वृत्ति है। और एक बोला अब एक वृत्ति तो बताओ अभी तक एक नहीं बताया। अरे मालूम नहीं उपकृष्ण वृत्ति हैं। हाँ विग्रह क्या होगा? कृष्ण से समीपम परार्थाभिधान वृत्ति वृत्त्यर्थावबोधक वाक्यम विग्रह। कर्मधारा में परार्थ क्या है? समास में जो एक एक पद है उसकी अपेक्षा दो पद का अर्थ को कहता है। जैसे नीलम च तत् उत्पलम च नील शब्द और उत्पल दोनों की अपेक्षा अलग हो गया। नीलोत्पल नीलोत्पल का है महादेव महान शब्द का जो अर्थ देव शब्द का जो अर्थ उसकी अपेक्षा अधिक अलग हो गया महादेव। ये पर अर्थ है विग्रह वाक्य टीका में दिया विग्रह वाक्य अवय पदार्थेभ्य पर अन्य यु अर्थ विशिष्ट एक अर्थ। विग्रह वाक्य में जो एक एक पदार्थ है वो पदार्थ से अन्य जो अर्थ हुआ अन्य के सब मिला करके अर्थ विशिष्ट। विग्रह वाक्य कहेंगे एक पदार्थ हो गया अन्य हो गया विशिष्ट एकार्थ उसके तो वृत्ति कहेंगे। वृत्त्यर्थ अवबोधक वाक्यम विग्रह। हाँ एक विग्रह बोलो। हैं राजा राज्ञम विसर्ग नहीं क्या? राज्ञ पुरुष ये विग्रह है क्या? विग्रह है, और एक विग्रह बोलो क्या, लिंग लिंगस्य कहते हो, नीलस्यासु पुलिंग शब्द है ना, नीला क्या कहेंगे, बोलो नीलस्यासु या नीला नीलं नपुंसक नीलं च तत् उत्पलं च सद्विविध सक द्विविध विग्रह लौकिक अलौकिक परिनिष्ठित साधु लौकिक, लौकिक विग्रह होता है परिनिष्ठित सिद्ध रूपे साधु लोक में प्रयोग योग्य है, और प्रयोग अनर्ह असाधु अलौकिक। जो अलौक विग्रह है प्रक्रिया में तो बताते हैं, लोके में प्रयोग ऐसा नहीं होता है, राजन गस पुरुष सु ऐसा लोके में प्रयोग नहीं, साधु शब्द नहीं है, राज्ञ पुरुष ये तो साधु शब्द है, नीलम च तद उत्पलम च साधु शब्द है, और नीलसु उत्पलसु ये हो गया अलौक्य विग्रह, लोक प्रसिद्ध नहीं है, लोक में साधु नहीं है। यथा राज्ञ पुरुष ये वृत्ति है ना, नहीं बोलो नहीं है, राज्ञ पुरुष वृत्ति है ना, नहीं विग्रह है, वृत्ति क्या होगा है, राजा का विषय राजा दीर्घ है उस दीर्घ, हाँ राजन अस पुरुष सु ये विग्रह है क्या, राजन अस पुरुष सु है, अस क्या चीज मान लो, अस क्या, हाँ राजन अस अलौक्य अलौक्य विग्रह, अविग्रह नित्य समास, अविग्रह में समास लेकर देखा विग्रह, अविग्रह का विग्रह लेकर देखा, अविग्रह शब्द में क्या विग्रह बनेगा, समास विग्रह किस सूत्र से समास होगा, पुस्तक देखो लिखो कोई बात नहीं, देखो पुस्तक में टीका में होगा तो देखा लिया, तो फिर क्यों ना देखो नहीं मेरे क्या, नहीं देखा विग्रह कहाँ लिखा है, विग्रह तो नहीं लिखा, अविद्यमानो विग्रहो यस्य स अविग्रह किससे समास होगा, नयोस्त्यर्थानां वार्तिक है, अविद्यमान विग्रह नित्य समास का विग्रह नहीं होता है, असपद विग्रह वा सपद न सपद विग्रह ही तो असपद विग्रह, जो वृत्ति में घटक सपद उससे अतिरिक्त पद से विग्रह, समास चतुर्विध है तो प्रायवाद ऐसे कहा गया चार ही करके, अव्यभाव तत्पुरुष बहुव्रीहि द्वंद्व अधिकार बहिर्भूतानामपि, ये तो चार ही अव्यभाव तत्पुरुष बहुव्रीहि द्वंद्व चार तो हो गया, चार से भिन्न भी सहसुपायित समास विधानात, समास विधान करने से चतुर्विध जो कहते प्रायवाद आदि क्या है, पांच प्रकार हो जाए, एक केवल विग्रह भी हो जाए, केवल समास भी हो जाएगा, पूर्व पदार्थ प्रधान हो अव्यभाव, पूर्व पदार्थ प्रधानम यस्य यस्मिन् समासे स समास अव्यभाव पूर्व पदार्थ प्रधान, अव्यभाव में पूर्व पद का अर्थ प्रधान होता है, उपकृष्णम कृष्ण से समीपम, पूर्व पदार्थ कौन है, उप उपका समीप प्रधान हुआ कृष्ण से समीपम हुआ, उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष, राजपुरुष में पुरुष पदार्थ प्रधान है, पुरुष पद का जो अर्थ राजपुरुषम आनय, तो किसको लाएंगे, राजा को लाएंगे पुरुष को, पुरुष प्रधान पुरुष है राजा है, राजा के अपेक्षा पुरुष प्रधान है, समास में प्रधान उसको कहेंगे जिसका अन्य पद के साथ पदार्थ के साथ अन्य होगा, राजपुरुषम दे राजपुरुष राजपुरुषेण सह गच्छ, राजपुरुषम आने राजपुरुषेण सह गच्छ कहेंगे तो गमन किसके साथ, राज्य के साथ है पुरुष के साथ, अन्य पदार्थ के साथ अन्य होता है प्रधान का, पुरुष प्रधान है तत्पुरुष प्रधान हो गया, उत्तर पदार्थ अन्य पदार्थ प्रधान बहुबरी पीताम्बर अन्य पदार्थ है, भगवान विष्णु है, लंबोदर गणेश है, ये बहुबरी है, विग्रह के अपेक्षा अन्य पदार्थ प्रधान है, उभय पदार्थ प्रधान द्वंद्व रामस्य लक्षण से राम लक्षण लक्षण लक्षण ताभ्याम नम दोनों पदार्थ प्रधान है इत्यपि प्राचीन वाद प्राय अभिप्राय ये प्राचीनों का जो कथन है पूर्व पदार्थ प्रधान अभय भाव उत्तर पदार्थ तत्पुरुष से जो कहा गया ये भी प्राय अभिप्राय प्राय ऐसे होता है उससे व्यतिक्रम भी होता है इसलिए लघु कमेटि में प्राय दिया है साधन प्राय ने क्या दिया प्राय पूर्व पदार्थ प्रधान अभिभाव प्राय दिया प्राय दिया हाँ ये प्रायवाद सूप प्रति उन्मत्त गंगम इत्यादि अभय भाव सूप प्रति सुप्रतिना मात्रा अर्थे तो सुप से लेस मात्रा अर्थ में यहाँ प्रधान कौन है उत्तर पदार्थ है पूर्व पदार्थ है उत्तर अभिभावन पर उत्तर पदार्थ प्रधान है उन्मत्त गंगम उन्मत्ता गंगा यस्मिन थे उन्मत्त गंग हो गया अन्य पदार्थ प्रधान हो गया अभिभावे अतिमाला मालाम अतिक्रांत प्रधान कौन हुआ अतिक्रांत अति पूर्व पदार्थ प्रधान हुआ ये क्या समास है तत्पुरुष में उत्तर पदार्थ प्रधान होना चाहिए किंतु अतिमाला में प्रधान कौन हुआ पूर्व अतिक्रांत अर्थ द्वित्रा बहुव्रीहि में कौन प्रधान है अन्य पदार्थ यहाँ नहीं हुआ दो वा त्रयो वा द्वित्रा बन गया अन्य पदार्थ नहीं दो तीन हो यही प्रधान समाहार नहीं है ये समाहार ऐसे दो वा त्रयो वा वो संख्या संख्या व्यासन दुराधिक का संख्या रहता है दंतोष्ठम यहाँ हो गया दंताश्च उष्ठौ च दंतोष्ठम समाहार हो गया अभावात तो द्वित्रा में दिया है द्वित्रा इति बहुव्रीहि उभय पदार्थ प्रधान हो गया अन्य पदार्थ प्रधान नहीं दुभय पदार्थ दंतोष्ठम में भी समाहार प्रधान हो गया उभय पदार्थ प्रधान नहीं है तत्पुरुष विशेष कर्मधारय तत्पुरुष में कौन विशेष होता है कर्मधारय कैसे होता है तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय तद विशेष द्विगु तद विशेष कैसे होगा संख्या पूर्व द्विगु होगा अनेक पदत्व द्वंद्व बहुव्रीहो रेव द्वंद्व में अनेक पद में द्वंद्व होता है बहुव्रीहि में अनेक होता है तत्पुरुष क्वचिद एव इति उत्तम कहीं कहीं तत्पुरुष में भी अनेक होता है तत्पुरुष में कहाँ होता है द्वन्य जात द्वयो अन्य दौ द्वे अहनी जात जैसे दो दिन हो गया जन्म हुआ तो यहाँ अनेक हुआ और जहाँ करते हैं तद्धितार्थोत्तर पर समान है जब उत्तर पद पर रहते अभी त्रिपद होता है तद्धितार्थ हाँ वो तो नहीं है तद्धितार्थ में तो नहीं पंच गावो धनम यस पंच त्रिपद बहुव्रीहि हुआ हाँ वो नहीं तद्धितार्थ उत्तर पद रहते संख्या त्रिपद बहुव्रीहि होकर के बीच में हुआ नहीं पंच यस वो तो त्रिपद बहुव्रीहि हुआ तो उत्तर पद पर रहते ये हो गया हाँ वही नहीं जाता से जाते वही ठीक है वही और त्रिपद बहुव्रीहि होते है तत्पुरुष क्वचित देवी तो किंच सुपाम सुपा तिंगा नामना धातुनाथ तिंगांग तिंगा सुबंते नेति विज्ञेह समास सर्विधो बुधेहि छह प्रकार समास है सुपाम सुपा सुपा सह सुपाम सुबंत का सुबंत के साथ समास दूसरा है सुपाम तिंगा सुबंत का तिंगत के साथ तृतीय सुबंत का प्रातिपदिक के साथ नामना नाम है प्रातिपदिक चतुर्थ है धातुना कितने हो गए चार ही हो गए तिंगाम तिंगा तिंगंत का तिंगंत के साथ है और तिंगाम सुबंत न तिंगंत का सुबंत ऐसी छह प्रकार है सुपाम सुपा कैसे देखो राजपुरुष हो सुबंत का सुबंत के साथ राज्ञ पुरुष हो गया और सुपाम तिंगंत पर्यभूषयत परि अभूषय छंदसी होता है परि का अभूषयत के साथ पर्यभूषयत वो समास पर्यभूषण सह सुपा है योग विभाग करके सह करके सुपा नहीं सह करके बनी अस्परी का तिंगत के साथ नामना कुंभकार कुंभम करोति तो कहते किंतु कुंभंगस कार कार्य के आगे सु नहीं है, सु नहीं मतलब सु उत्पत्ति के पहले हुआ, ये प्रातिपदिक के साथ हुआ कार्य का। धातु ना कटप्रु कोई बची प्रच्छाए तो सुकटप्रु जो श्री नाम दीर्घो संप्रसारण कटप्रु बना तो निपातन कर दिया कट का प्रु धातु के साथ। रजस्र में जस धातु नमी कम कम्य जस कम ही से र होता है तो अजस धातु से रह करे अजस्र बनता है तो अजस धातु बना है सूत्र में नमी कम्प्यस्म्यजस अजस अय पूर्वक जस धातु अजस कमी हिंस दीपुर तो जस धातु के साथ नये समास करके अजस बना कर वह अजस्र बनाया तो अजस धातु के साथ भी नये समास हो गया। तिंगाम तिंगा पिबत खादता पिबत खादते जिस क्रिया में कहते यही इड़ा दे अन्य पदार्थ समास होता मयूरवंश आदि में आए पिबत खादता इति यस्याम क्रियाम और कृंत विचक्षणा इति यस्याम क्रियाम सा कृंत विचक्षणा हे विचक्षण कृंत छेदन करो वही यही इड़ा दे अन्य पदार्थ समास होगा तो ये तिंगंत का तिंगंत के साथ ही समास होगा मयूरवंश का आदेश। अतः सर्व समासांत प्रकरण समासांत समास के अंत एव समासांत समासांत विधि अनित्य है। प्रतिराजा शब्द है इसमें अंतोदात करने के लिए राजन शब्द का पाठ पढ़ाए अंशवादि गण में प्रतेर अंशवादेश प्रतेर अंशवादेश सूत्र है अंतोदात करने के लिए अंतोदात करने के लिए अंशवादि गण में जो राजन शब्द का पाठ प्रतिराज का प्रतिराज पाठ रखा है वहाँ तो राजा सखी वस टच होता है टची टच करने पर चित सूत्र से टच का चकार ही थे चित सूत्र से अंतोदात हो जाता है। यदि टच करने पर प्रतिराजन में समास करने के बाद राजा सखी वस टच करेंगे तो चित से अंतोदात हो जाता है तो टच करने पर अंतोदात यदि हो जाता है फिर प्रतिराजा को अंशवादिगण में क्यों पढ़ा कि टच प्रत्यय जब नहीं होगा तो अंतोदात चित्त सूत्र से नहीं होगा तो अंतोदात करने के लिए राजन शब्द का पाठ प्रतिराज शब्द का नहीं राज शब्द का पाठ अंशवादिगण में प्रत्येर अंशवादेश्च प्रति से पर अंशवादिगण में जो है उनके अंतोदात होगा तो अंशवादिगण में राजन शब्द का पाठ है। यदि राजा सख्य टच से टच नित्य होता तो चित्त से अंतोदात सिद्ध है यदि अंतोदात सिद्ध है तो अंशवादिगण में राजन शब्द पाठ व्यर्थ होता है व्यर्थ गुरु ज्ञापन के क्या करेगा समासांत अनित्य है जो टच नहीं होगा तो अंतोदात करने के लिए राजन शब्द का पाठ चाहिए अंशवादिगण में। ऋग पूरब दुह पथा मानक्षे कितने पद सूत्र हैं तीन अ अनक्षे इति छेद अलुप्त प्रथमा थे ऋगाद्यंत समासस्य अप्रत्ययो अंतावयव स्यात् समास का अंत्यवयव अलोक विग्रह अवस्था में ही समासांत हो जाता है। अक्षयाधु तदंत अनक्षे अनक्षे न अर्धर्च विग्रह कैसे होगा ऋचु अर्धम समास होगा अर्धम नपुंसकम अर्धर्च अलोक्य विग्रह कैसे होगा अर्धर्च है अलोक्य विग्रह बोलो अलोक्य विग्रह बोल सकते हो गीसु री रीसु अगे री क्या री है क्या मालूम है हाँ पुस्तक मिलता है पुस्तक ढूंढते हो ना बोलो अर्धर्च कैसे विग्रह होगा हाँ बोलो अर्धर्च विग्रह कैसे होगा अर्ध रिच सु हाँ रिच सु कैसे होगा विग्रह क्या है मालूम है लौक्य विग्रह क्या है अलौक्य लौक्य विग्रह क्या है रिचु अर्धम अलौक्य विग्रह होगा हाँ रिच गस अर्धम नपुंसक समास हुआ। रिच चकारांत है, अर्ध च अदंत कैसे बन गया मारे में, रिच है चकारांत, अर्ध च में अ कहाँ से आ जाएगा? ऐसे तो अधिक पूर्व दो पथा मानक है अ समासांत हो गया अहन से अर्धरच। अर्धरच में परवलिंगम द्वंद्व तत्पुरुष सूत्र से पर्वत लिंग होना चाहिए। पर्वत कौन परलिंग है, क्या होना चाहिए हैं? रिच क्या है? त्रिलिंग होना चाहिए, किंतु पुल्लियों का लिखा है। हाँ बता सकते हो पुल्लियों कैसे हुआ, लिख कर दिखा दो पुल्लियों कैसे हो गया, बोला नहीं लिख कर दिखाओ। परवलिंगम द्वंद तत्व से त्रिलिंग होना चाहिए, ढूंढते रहने से कभी कभी मिल जाता है। मिल गया पुस्तक में है ना, मिल गया। हो गया अर्ध चाह पुंसी चल हुकम दे सूत्र है, पुलिंग हो गया। अनृचा बहुवृचा बद्धे तरी एव अनृच और बहुवृच अध्येतरी अध्येत पढ़ने अर्थ में अनृच और बहुवृच में अज प्रत्यय हुआ। अविद्यमान ऋचा ऋचयस्य अनृच हो गया, मतलब जो रिच नहीं पढ़ता है। अविद्यमान ऋचयस्य और बहव ऋचयस्य तो हो गया बहुवृच बन गया, अद अप्रत्यय हो गया। नेह अनेक साम अनेक में क्या, अविद्यमान ऋचा यस्मिन सामनी तसाम अनृक, ये पढ़ना अर्थ में नहीं हुआ। ऋचा जिसमें नहीं है इस अर्थ में पढ़ना, अद्यतरी नहीं होने से ऋक पूर्व से अप्रत्यय नहीं हुआ अनृक में। बहुवृक सूक्तम बहुव ऋचा यस्मिन सूक्ते तत्सूक्तम बहुवृक, यह अप्रत्यय हुआ नहीं हुआ, क्योंकि अध्येता अर्थ नहीं है अनृच बहुवृच अध्येतरी एव अध्येतरी है। विष्णु हो पूर्व समास किस सूत्र से होगा, षष्ठी अलौक्य विग्रह बता से, तो अलौक्य विग्रह विष्णु गस पूर्व सु पूर्व रेप है, ऋक पूर्व पथा अ हो गया, विष्णुपुर पूर्व स्त्रीलिंग है किंतु विष्णुपुरम नपुंसक हो गया। क्लिवतम लोकात विमलापन सर विमला आप यस्मिन सरसी तसर विमलापम, यहाँ विमलाप के विमला जस अप जस अप पकारांत है, तो ऋक प्रब्ध पथाम अप आया इसमें, ऋक पूर्वब्ध पथा में अप है क्या है, हाँ अप्रत्यय हो गया विमलापम सर। द्वंत उपसर्गेभ्यो अप ईत द्वि अंतर उपसर्गेभ्य, द्वि के आगे अंतर के आगे उपसर्ग के आगे अप को ई हो जाएगा, ईत आधे पर से लेकर अप के अकार को ई हो जाएगा। अपैति जो दिया है अपैति कृत समासांत से अनुकरणम, अप ऋक प्रबुद्ध प्रथा में से असमासांत होने के बाद अप का षष्ठ्यंत में अपस्य इसे कहना चाहिए, उसका अनुकरण कर दिया षष्ठ्यर्थ प्रथमा अप में समासांत करने के बाद अनुकरण किया प्रथमा किया अप षष्ठ्यर्थ में अप को ई हो, अप शब्द में समासांत करने के बाद उसको ई होगा, आधे पर से लग जाएगा अ को ई हो जाएगा। एभ्यो अपस्य ईति स्यात् एभ्यो अपस्य अपस्य किसका अर्थ है सूत्र में अप द्वंत उपसर्गेभ्यो अप दिया है ना, अप अपकार्थ अपस्य हुआ, अपकार्थ अपस्य कैसे हुआ सूत्र में अपशब्द समासांत किया और प्रथमांत का रूप है षष्ठी के अर्थ में, षष्ठी करेंगे तो अपस्य हो जाएगा। अपस्य में प के आगे समासांत अ है, अप शब्द के समासांत करने पर अप अदंत हो गया उसका षष्ठ्यंत। द्वयोर गता आप यस्मिन दोनों तरफ जल जिसमें हो, द्वि ओस और अप जस होने के बाद हो जाएगा द्वि अगर अप ऋख प्रोध प्रथम अप्रत्यय हो गया, आगे द्व्यंत उपसर्ग से अप के अकार को ई हो गया, द्वि ईप द्विप द्विपम बन गया, अंतरिप अंतर आप यस्मिन, तो अंतर आप होने के बाद यहाँ भी बहुव्रीहि समास हो जाएगा, आप के अ को ई हो जाएगा समासांत करने के बाद, अंतरीपम बनिया प्रतिपम प्रतिगता आप यस्मिन प्रतिकूल आप यस्मिन प्रतिकूल आप हो गया, प्रति आप के हो गया ई समासांत होने के बाद, प्रतिपम समीपम संगता आप यस्मिन सम अप जस बहुव्रीहि समास अपहित हो जाएगा समासांत करने का, समासांत के सूत्र से दिक पूर्व प्रथा समीप बनिया समापो देव यजन मिति तो समा आप यस्मिन बुद्धियम समा आप यस्मिन, यहाँ आपके आ को ई प्राप्त है नहीं, द्व्यंत उपसर्ग द्वि अंतर उपसर्ग से पर होगा, यहाँ समा उपसर्ग है क्या, नहीं वंशी नहीं हुआ, समा अगर आप गुण हो गया समाप बन गया, वे बन गया समासांत तो हो गया, समासांत तो होते प्रब्ध पद है समाप बन गया, समापो देव यजनम देव यजन स्थान यज्ञ भूमि देवाइज्यंते यस्मिन इति देव यजन यज्ञ स्थान समाप, ये पुंस्तम छांद से समाप, नहीं तो यज्ञ भूमि तो स्त्रीलिंग होता, देव यजनम नपुंसक समाप पुल्लिंग है, कृत समासांत ग्रहणा नेह स्वप स्वपि स्वना आप यस्मिन सु अप जस, यहाँ समासांत नहीं हुआ, समासांत क्या नहीं होगा, न पूजनात् निषेध हो जाएगा, तो समासांत से स्वप द्विवचन में स्वपि स्वप स्वपि प्रथम द्विवचन है, वहाँ उपसर्ग पर से आपके इत्वक, अच्छा यहाँ क्या हुआ वो निषेध हो गया, आप स्वप स्वपि में समासांत नहीं है, समासांत क्यों नहीं है, समासांत नहीं होने से सु अप है द्व्यंत उपसर्गेभ्य अपित सूत्र नहीं लगा, आप को ही नहीं हुआ स्वप स्वपि, अवर्णांताद वा अवर्णांत हो तो विकल्प से हो जाएगा ई हो जाएगा, प्र प्रेपम प्रगतम है प्रगता परा प्र प्रगता आप यस्य प्रगता आप यस्य हो गया, प्र अगर आप प्र अदंत ही तो विकल्प से होगा ईत, ईत हो गया तो प्रेपम बनिया, ईत नहीं हो तो क्या बनेगा प्रापम, आगे दिया परा परे पम परा के लिए, परा में अवर्णांत है परा अवर्णांत से परा में इत होगा तो परेपम, और जब इत नहीं होगा तो परापम, दोनों में समासांत तो हो गया, इत विकल्प से हुआ, एक रूप प्रेपम उसके साथ दूसरा रूप कौन है प्रापम, परेपम दूसरा रूप है परापम, उदनोर देशे समा हाँ ओम नतावसाने।